NPO Radio 1 met Lara Rensen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. spreek ik met OMT-lid Mark Bonte over het loslaten van de 1,5 meter maatregel. Mogen we dan ook weer knuffelen? En een kleine meerderheid van de Nederlanders is voor een zogeheten coronapas. Daarover al meer in het NOS-journaal. Dorald Megens. De meeste Nederlanders hebben begrip voor de uitgelekte plannen van het kabinet voor een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca. 55% vindt het terecht dat je voor café- of restaurantbezoek via de corona-check-app moet bewijzen dat je gevaccineerd bent, negatief getest of hersteld van COVID-19. Voor bioscopen ligt dat percentage iets hoger, 59%. Ruim een kwart is tegen en 14% is neutraal, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Mensen die zich niet hebben laten vaccineren zijn veel minder positief. Van hen vindt 7% de coronapas aanvaardbaar. Horecaondernemers houden met spanning de berichten uit Den Haag in de gaten. Gisteren werden de plannen voor een coronapas in cafés en restaurants bekend. Die pas zou vanaf 25 september verplicht worden. En in de branche wordt verdeeld gereageerd. Ja, de horeca krijgt weer een extra restrictie erbij, terwijl overal alles wordt losgelaten. Dus ik ben boos. Dit slaat nergens meer op. Dit is gewoon wanstaltig beleid. Maar andere horecaondernemers hebben al vaker controles uitgevoerd in hun zaak en kunnen ermee leven. Deze bijvoorbeeld. Het is gewoon even gedoe. Dus ja, je creëert wel een rij van 3 kwartier voordat iedereen binnen is. Maar het, ja, weet je, dat of niks is dan dat. En wij hebben geen besmettingen gemeld gehad en wel 400 dansende mensen. Dus ja, voor ons was dat eigenlijk een geslaagd weekend, ja. Volgens minister De Jonge zijn de controles nodig om de druk op de ziekenhuizen laag te houden. Morgenavond maakt hij meer details bekend. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor invoering van de coronapas. Veel partijen zien het als een belangrijk middel om de samenleving verder te openen. Wel zijn er nog veel vragen over de uitvoering. DENK, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, JA21, Van Hagen en de BBB zijn niet te spreken over de coronapas als toegangsmiddel. Werknemers in Griekenland die niet zijn gevaccineerd moeten vanaf vandaag wekelijks op eigen kosten een coronatest doen. De maatregel geldt voor ambtenaren en mensen die in de particuliere sector werken. En eerder was zo'n verplichting al voor zorgpersoneel ingevoerd. Voor het eerst sinds begin juli zijn er minder dan 2000 nieuwe positieve coronatests. Bij het RIVM zijn er 1777 gemeld, 334 minder dan gisteren. Er liggen nu 658 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 208 op de intensive care. En ook dit jaar is er na de troonrede op Prinsjesdag geen balkonscène. Dat is om te voorkomen dat veel mensen samendrommen om koning Willem-Alexander en Maxima te zien. Eerder werd al duidelijk dat het paar volgende week dinsdag niet met de koets door Den Haag zal rijden. Uber moet zijn taxichauffeurs in dienst nemen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Taxichauffeurs die via Uber hun diensten aanbieden in Nederland zijn geen zelfstandige ondernemers, maar werknemers die volgens de taxi-CAO moeten worden betaald, vindt de rechter. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Met pensioenopbouw, sociale premies, vakantiedagen. In bepaalde gevallen kunnen chauffeurs ook aanspraak maken op achterstallig salaris. En Uber moet 50.000 euro betalen aan FNV, omdat ze de taxi-CAO tot nu toe niet zijn nagekomen. Vakbond FNV spande de rechtszaak aan, omdat volgens de vakbond de constructie die het bedrijf gebruikt niet deugt. En de meeste chauffeurs minder dan het minimumloon verdienen. Uber is teleurgesteld over de uitspraak en gaat in beroep. Volgens het bedrijf vinden de meeste chauffeurs het prettig om als zelfstandige te werken. Het weer, opklaringen en droog. Het is zo'n 19 graden. Komende nacht dan kan er wat mist ontstaan. Morgen geregeld zon en flink warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. En aan het eind van de middag neemt dan wel de kans op een bui toe. Mogelijk met onweer. En op de weg, Helene Geest, goedemiddag. Hoe is het daar? Goedemiddag, Lara. Ja, er zijn echt al wat grote problemen. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld, want daar ligt een lading glas op de weg. De weg is bijna helemaal dicht. Je kunt alleen over de vluchtstrook en de vertraging is ruim een uur. Ook nog een uur vertraging bij de Afsluitdijk, of op de Afsluitdijk eigenlijk, op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland tussen Den Oever en Kornwerderzand. En de andere kant op ook ruim een half uur oponthoud. Er was er een tijdje een rijstrook dicht door een ongeluk en die zou eigenlijk tot 7 uur dicht blijven, maar die is nu alweer open. Toch is het nog beter om voorlopig de Afsluitdijk nog even te mijden en om te rijden via Flevoland. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug ook alweer 20 minuten vertraging. En op de N242 Middenmeer Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij industrieterrein Boekelermeer. En dat kost je vanaf Herugowaard ook 25 minuten. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Profiteer nu nog van gunstige subsidie voor zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het gebruik van coronatoegangsbewijzen biedt de mogelijkheid om weer een stap terug te zetten naar ons normale leven. En dat is denk ik voor heel veel mensen hartstikke fijn als we die stap kunnen zetten. Ja, de samenleving gaat weer verder open, kondigt het kabinet naar verwachting morgen aan op de coronapersconferentie. Maar dat gaat niet zonder de coronapas. Lara Rensen. Nieuws & Co. Het coronatoegangsbewijs, waar meneer Jong het over had. Gisteren hoorden we natuurlijk al dat de 1,5 meter per 25 september komt te vervallen. De plannen lekten opnieuw uit. Maar biedt de coronapas dan genoeg tegenwicht om het aantal besmettingen en vooral het aantal ziekenhuisopnames onder controle te houden? Daarover praat ik met Mark Bonte, arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team dat het demissionaire kabinet adviseert over het coronabeleid. Meneer Bonte, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat trouwens ook wat het OMT heeft geadviseerd? Laat die 1,5 meter maar los en voer de toegangsbewijzen breed in om de virusverspreiding tegen te gaan? OMT heeft gezegd van laat het de 1,5 meter los als regel, maar houd het wel als advies. Snapt u het nog? Ja? Nee. Dus in principe is het advies van het OMT de 1,5 meter kan losgelaten worden als regel voor allerlei activiteiten. Met de inzet van die coronapas. Maar we willen de mensen wel meegeven van het is geen verplichting om dan de 1,5 meter op te heffen. Dus mensen die zich daar nog niet comfortabel mee voelen, zijn natuurlijk ook vrij om dat te blijven doen. Ook blijft het advies is het advies van het OMT in afval om het thuiswerken zoveel mogelijk te handhaven, omdat het ook een belangrijke maatregel is. Maar dat is wat er in het advies staat. Oké. Okay. Ik probeer het te begrijpen, want ik probeer me ook te verplaatsen dan in iemand die graag wel 1,5 meter afstand houdt. Maar je bent dan natuurlijk ook wel afhankelijk van anderen. Maar het hoeft dus niet meer. Het wordt een advies als het aan het OMT ligt. Ja, dat klopt. Oké, goed. Bijna 2 weken geleden sprak ik met Jan Kluitmans, ook OMT-lid, microbioloog ook. Hij vond het veel te vroeg om 30 september de 1,5 meter los te laten. Nou, nu wordt het de 25e, iets later. Denkt u dat het verantwoord kan of kan het toch nog spannend worden? Neemt het kabinet, het OMT dus in feite ook een risico? Nou, met elke versoepeling, en zeker als er een set van versoepelingen wordt ingevoerd, neem je een bepaald risico. Dat weten we allemaal en dat is een keer ook goed misgegaan in juni. Uh-huh. Op dit moment is de situatie wel degelijk anders dan toen. Niet alle maatregelen worden versoepeld en er komt een belangrijke maatregel bij. Althans niet een maatregel, maar een controlemaatregel. En dat is het gebruik, waarschijnlijk, dan gaan we dat morgen horen, van de testen, zeg maar de corona, de QC. De coronapas. Dus de code. De coronapas, laten we hem zo maar noemen. Die als tegenwicht moet bieden voor de versoepelingen. Ja, dat is interessant, want blijft u even bij ons. De coronapas laat een aanzienlijke kloof in de samenleving zien. Dat zegt het onderzoeksbureau INO Research. Dat peilde in opdracht van ons, van de NOS, hoe groot de steun daarvoor is. Die is heel klein bij mensen zonder vaccinatie. Maar de meeste gevaccineerden zien het wel zitten. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel, luister mee. Geweldig idee. Waarom? Nou, dan voel ik me veiliger. Als je in een drukke omgeving komt waar een hoop mensen zitten, nou, vind ik het wel belangrijk dat ze gevaccineerd zijn, ja. Of getest. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn, vind ik dit ook een hele goede. Dan worden ze toch min of meer gedwongen om het wel te laten doen. Oh, dat vind je goed. Je ziet het als dwang. Heel goed idee, ja. Ja. Ja, maar ze zijn er zelf heel ongelukkig mee. Ja, nou, dan is het maar zo. Ja. Het ten behoeve van de gezondheid van het volk, denk ik dan. Hè? Drukke terrassen in het centrum van Zaandam. Nu kan iedereen daar nog zomaar gaan zitten. Gevaccineerden zien geen bezwaren tegen de coronapas. Ja, voor veiligheid, voor de volk vind ik het wel belangrijk. Bent u gevaccineerd? Ja, alle twee. Worden ze dan toch niet een beetje gedwongen om zich te laten vaccineren? Dat is wel, maar het is wel goed voor veiligheid van anderen. Het is tegenstrijdig hoe hierover gedacht wordt, zegt Peter Kannen van INO Research. Gevaccineerden vinden het belangrijk dat mensen de vrijheid hebben om zich al dan niet te vaccineren. Maar als nu deze maatregelen voorliggen, dan vindt toch wel ruim de helft, rond de 60%, vindt het eigenlijk wel heel erg terecht dat er zo'n paspoort komt. Terwijl niet gevaccineerden dat juist als een beperking van hun vrijheid zien. Ja, niet gevaccineerden, die voelen dat als een beperking van hun leven. Die voelen zich als weggezet, als tweederangs burgers. Die voelen zich eigenlijk gediscrimineerd. En ze voelen zich ook een beetje voor gek gezet. Je zegt aan de ene kant, het is een belangrijk goed dat je zelf beschikt over je lichaam. Dat je zelf die keuze kunt maken. En tegelijkertijd zeg je, goed dat die beperking wordt opgelegd. Ja, er zit iets dubbels in, hè? Iets niet consistents. Ja, het is een soort van dwang, ja, inderdaad. En dat hoort eigenlijk niet, maar ja, de mensen zijn niet zo verstandig om het allemaal te laten doen. Ik laat me nu vaccineren omdat er steeds meer druk komt, omdat ik straks buitengesloten word anders. Is het dan nog wel een vrije keuze? Enigszins niet, dan nee. Helaas, maar daarom doe ik het ook. Straks ben ik gevaccineerd, hoef ik er ook niet meer over te praten, al die ellende. Daar ben ik wel een beetje klaar mee eigenlijk. En hoe overweldigend is de afwijzing van het coronatestbewijs bij ongevaccineerden? Ja, overweldigend. Het is een paar procent dat zegt van, nou, doe maar. Maar echt een ruime meerderheid is het daar heel erg mee oneens. Niemand ziet dat als een natuurlijk gevolg van de keuze om geen vaccin te nemen. Nee, omdat mensen voelen zich echt een beetje bedonderd. Ik heb begrepen dat het kabinet eigenlijk dit ook wel inzet als een volgende manier om mensen die nu nog niet gevaccineerd zijn alsnog aan te zetten, nou ja, min of meer te dwingen of te verleiden zich alsnog te laten vaccineren. Waarvan heel veel mensen ook zeggen, nou, dan ga ik het helemaal niet doen. Werkt jij zuiver rechts? Ja, ze zetten hak in het zand. Ze hebben daar redenen voor. Ze hebben toch al veel wantrouwen tegen de overheid en tegen instituties. Dus ja, dit maakt het er niet beter op. Ik kan bijvoorbeeld mijn zoon niet knuffelen straks als ik hem zie. Want hij heeft zich niet laten inenten. Nou, dat vind ik heel jammer. En probeert u hem nog over de streep te trekken? Ja, vaak. En ik hoop dat het lukt. En zeker nu die voor alles een QR nodig, hoe heet dat? QR? Ja, QR nodig heeft, denk ik dat hij toch gaat zwichten. Dan is het toch dwang, hè? Nou, soms moet het ook. Ja, nou, meneer Bonte, deze mevrouw vond het ook moeilijk. QR, de coronapas, het coronatoegangsbewijs. Er zijn al veel namen voor. U heeft weer meegeluisterd. We horen het, hè? Een kleine meerderheid, 55% vindt het terecht als je in een café bijvoorbeeld een coronacheck hebt moet laten zien. Is dat naar uw idee genoeg draagvlak voor dit beleid? Nou, daar ga ik niet over. Hè. Wij als OMT-lid OMT-leden geven advies. Zonder die pas, zonder die maatregel, zouden we op dit moment geen versoepelingsmaatregelen, andere versoepelingsmaatregelen kunnen toepassen. Dat is ook de realiteit. En ik denk dat als de enquête gevraagd zou hebben, bent u toe aan versoepeling van maatregelen? Dat denk ik 99% van de mensen gezegd had, ja graag. En het een dus is gewoon niet mogelijk zonder het ander, zegt u? Nee, het een is niet mogelijk met een vaccinatiegraad van die we nu hebben. Alle maatregelen of veel maatregelen versoepelen zou zeer waarschijnlijk tot een forse golf leiden van infecties en ook ziekenhuisopnames. En ja, de rek is uit het systeem, zegt ook iedereen. De ziekenhuizen en ook de andere onderdelen van de zorg zeggen dat dat niet meer nog een keer aankunnen. Dus we zullen, als we dingen willen versoepelen, en dat wil graag iedereen, dan zullen we daar toch iets tegenover moeten stellen. En dit is wel een manier waarop wij denken dat dat kan. En snapt u dat sommige mensen ook in deze reportage het als dwang ervaren? Ik hoor dat ook. Ik zou ook het alternatief aan de mensen willen voorleggen. Dat is dat we het hele najaar en de winter maar zeer beperkt toegang hebben tot horeca en dat soort zaken. Dat we dus nog heel lang maatregelen moeten hebben. We hebben vaccins, die zijn veilig, die zijn zeer effectief. En het is de enige manier waarop we uit deze crisis komen, door ervoor te zorgen dat heel veel mensen gevaccineerd zijn. Dus ja, ik hoop echt dat mensen zich dat realiseren, dat we op die manier heel snel van de maatregelen af kunnen zijn. Ja, dus u zegt, door zo'n coronapas zijn deze versoepelingen mogelijk. Die versoepeling bijvoorbeeld over de anderhalve meter. We hebben net al geprobeerd om een beetje te achterhalen wat dat dan inhoudt. Hè? U zegt, het wordt een advies. Dat is de bedoeling. Nee, het advies is het advies is dat mensen die toch graag willen vasthouden aan die anderhalve meter, ja, dat hun dat natuurlijk helemaal vrij staat. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ja, maar zou u zeggen, we mogen weer knuffelen? Als u beide gevaccineerd bent, dan zou dat vanaf 25 september weer mogen. En hossen in maar een café? De Polonaise lopen? Wat het belangrijkste is inderdaad, dat je dan weer ook in de horeca naar controle mensen binnenlaat. En die kunnen zich dan weer in een café gedragen zoals we dat vroeger deden. Ja, ik vroeg dat trouwens voor een vriend, hoor. En schouder aan schouder in een café zitten? Dat kan ook weer. Ja, en we zitten nu ook alweer schouder aan schouder bij de voetbalwedstrijden. Want dat mag, want daar wordt het systeem al gebruikt. Eigenlijk zie ik het als een enorme versoepeling van maatregelen. En niet als een nieuwe maatregel die opgelegd wordt. Nee, precies. U had het net over het thuiswerken. Dat vond ik wel interessant, want in het AD lezen we dat het kabinet gaat besluiten. In principe wordt werken op kantoor weer de norm. Tenzij thuiswerken kan. En ik hoor u nu zeggen, thuiswerken blijft de norm, wat mij betreft. En wat het OMT betreft. Nou, kijk, daar waar het kan. En ik denk dat deze crisis ons geleerd heeft, dat geldt ook voor mijzelf, dat je veel meer kunt thuiswerken dan we voor deze crisis deden. Dus waar dat nog steeds goed kan, is het advies wel, ja, blijf dat ook doen. En dat zal wel minder worden dan wat het geweest is. Maar daar waar het kan, is dat een goede maatregel om zeker in deze fase ook nog het risico op verspreiding op het werk te verkleinen. Maar als het kabinet zegt, werk op kantoor wordt weer de norm, dat is dan niet wat het OMT heeft geadviseerd. Nou, dat horen we morgen wat ze gaan zeggen in het OMT. Maar als ze dat zeggen, Nou, dan zullen ze het heel goed uitleggen. Maar kijk, iedereen weet dat als je, zeker met klachten, als je dus en je blijft thuis, dat je daarmee anderen niet kunt besmetten. Dat hebben we nu heel goed geleerd van het coronavirus. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor het influenzavirus en voor elke andere ziekteverwekker. Dus we hebben ook gezien dat thuiswerken veel meer mogelijk is dan we voorheen dachten. Dus laten we die maatregel onafhankelijk van COVID gewoon houden. Dus waar het kan, zeker bij mensen met klachten, thuisblijven. Ja, precies. Ja. Maar kan het er nog bij? Als er weer een stroom mensen op gang komt, naast dat we de 1,5 meter loslaten, zou je het wenselijk vinden als er steeds meer mensen zich bewegen richting kantoor en dichter op elkaar gaan zitten, ook daar? Op het moment dat wij een hoge vaccinatiegraad hebben, gaat ook dat weer kunnen. Als wij de vaccinatiegraad, en dat is ook een getal wat nu echt genoemd is, het zou eigenlijk 95% moeten zijn, net zo hoog als we onze kinderen het percentage van kindervaccinatie voor mazelen en dat soort infecties. Als we dat zouden hebben, dan zouden we geen maatregelen meer nodig hebben. Want dan lopen we niet meer het risico dat er zoveel patiënten tegelijk in het ziekenhuis terechtkomen. En dat is op dit moment toch wel, zeg maar, dat is eigenlijk het laatste wat ons nog in de weg staat. Ga op naar een hoge vaccinatiegraad, zegt u. Mark Bonte, arts, microbioloog en lid van het... Het allerbelangrijkste van het advies van het OMT, wederom. Het advies aan de regering om ervoor te zorgen dat die vaccinatiegraad echt nog verder omhoog gaat. Dat is het belangrijkste. Dank weer voor uw reactie, Mark Bonte, arts, microbioloog en lid dus van het OMT. Nog even naar de verkeersinformatie met de drukte en problemen op de weg. Helene Geest. Ja, vooral op de Afsluitdijk daar nog steeds veel vertraging vanuit Noord-Holland naar Friesland, vooral ruim een uur. Maar ook op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ruim een uur oponthoud tussen Soest en Barneveld door glas op de weg bij Barneveld. Je moet daar via de vluchtstrook. En in de staart van de file is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij Amersfoort en daar zijn nu ook twee rijstroken dicht. Er is meer nieuws. Mullah Baradar, een van de belangrijkste leiders van de Taliban, is niet dood. Echt niet. Dat zegt de Taliban zelf in een reactie op een stroom geruchten dat deze Baradar is doodgeschoten in het presidentiële paleis. Speculatie doet denken aan de vele geruchten over de dood van de voormalig Taliban-leider, Mullah Omar. Die werden eindeloos ontkend, waarna in 2015 bleek dat hij wel degelijk al 2 jaar dood was. Het verkiezingsdebat in Duitsland gisteravond lijkt niet tot verrassingen te leiden in de peilingen. De vorige keer zag de sociaaldemocraat Scholz zijn voorsprong in de peilingen verder groeien. Na het debat van gisteren staat de SPD-leider nog altijd stevig op 26% van de stemmen. Gevolgd door Merkels partijgenoot Laschet, die op ruim 20% blijft steken. En op de Maasvlakte wordt nog altijd gezocht naar meer verstekelingen die mogelijk vastzitten in containers. Eerder vandaag is bekend geworden dat de politie 9 mensen heeft aangetroffen in een container in de haven. Nadat er was gebeld door iemand met zuurstofproblemen vanuit de container dus. De beller zelf is alleen nog niet gevonden. Dus doet de politie voor de zekerheid extra onderzoek. In theorie zou het zo kunnen zijn dat we gebeld zijn door een andere container en dat we deze container bij toeval gevonden hebben. Nou, de kans lijkt niet heel waarschijnlijk, maar ja, je kunt nooit een risico nemen met mensenlevens. Dus voor de zekerheid zijn wij nog aan het verder zoeken of er heel misschien sprake is van een tweede container. Terug naar de coronapas. Het wordt een belangrijk middel om de samenleving verder te openen. Dat zegt het kabinet. Het kabinet wil de 1,5 meter loslaten, maar in ruil daarvoor moet je wel bij meerdere gelegenheden een corona-toegangsbewijs laten zien. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, ik had het er natuurlijk net over met Mark Bonte. Even voor duidelijkheid, het coronabewijs laten zien voordat je bijvoorbeeld het café ingaat of het restaurant. Hoe denkt de Tweede Kamer daarover? Ja, daar lijkt zich wel een ruime meerderheid af te tekenen. Die zegt geen principiële bezwaren te hebben tegen deze maatregel. Wel vragen over de uitvoering, maar niet principieel tegen het breed invoeren van deze pas. En dat is misschien best wel opvallend, want het gaat hier natuurlijk wel om een heel principiële politieke beslissing. Eigenlijk is het vergelijkbaar met die van de avondklok die we begin dit jaar hadden. Want je moet straks dus inderdaad wel dat pasje laten zien voor je de horeca bijvoorbeeld in kunt. Het kabinet zit nu heel erg op de lijn dat de samenleving niet verder open kan zonder verdere invoering van zo'n bewijs. En dat de ruime meerderheid van de Nederlanders, 85% van de volwassenen die zich nu heeft laten vaccineren, dat die meer vrijheid moet kunnen krijgen. Nou, ik hoor wel eens zeggen, dit is eigenlijk een vorm van vaccinatiedwang of zo. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Want coronatoegangsbewijzen bieden altijd het alternatief om je dan maar te laten testen. Hè? Als je niet gevaccineerd bent, je dan te laten testen en alsnog ook toegang te krijgen. Maar het gebruik van coronatoegangsbewijzen biedt de mogelijkheid om weer een stap terug te zetten naar ons normale leven. En dat is denk ik voor heel veel mensen hartstikke fijn als we die stap kunnen zetten. En ja, je moet tegelijkertijd je ook bewust zijn van de risico's. Er is een vrij grote groep die zich nog niet heeft laten vaccineren. Die groep heeft nog steeds de mogelijkheid, als ze in een te korte tijd ziek worden, om een forse belasting te betekenen voor de zorg. En we moeten er denk ik allemaal niet aan denken als opnieuw de zorg moet worden afgeschaald van mensen die gewoon ook wachten op een operatie. 9 op de 10 mensen in de ziekenhuizen is niet gevaccineerd. Ja, minister De Jonge vanmorgen was dat. Die zegt dus, ja, we moeten dit doen om meer vrijheden te kunnen geven aan de grote groep. Er is geen dwang of drang volgens De Jonge, omdat er dus de mogelijkheid is om je te laten testen. Je kunt wel vraagtekens zetten bij hoe het kabinet dat eerder verwoordde en zei dat er geen indirecte dwang zou komen, dat er geen extra vrijheden zouden komen voor gevaccineerden, want ja, dit laatste, dat komt er nu eigenlijk wel. Ja, ja, als je het vertelt. Zeker, een Kamermeerderheid is voor. Het heeft wel vragen bij de uitvoering. Waarover gaan die vragen? Ja, er zijn een aantal partijen, de ChristenUnie, coalitiepartijen, maar ook GroenLinks en PvdA, die vragen zich bijvoorbeeld af, de ChristenUnie, of het wel proportioneel is. Komt er nu niet een tweedeling tussen de mensen die wel gevaccineerd zijn en de mensen die dat niet zijn? Okay, zij zouden misschien ook vragen kunnen gaan stellen over de tijdelijkheid hiervan. He, er wordt een eindtijd opgezet, zoals het ook bij de avondklok was, dat het tot die tijd moet je coronabewijs laten zien. En GroenLinks wil vooral dat er overal testen zijn, dat dat laagdrempelig wordt. Dat je wel, nou, bijvoorbeeld op iedere straathoek zo'n test kan halen, zoals dat bijvoorbeeld in andere landen in Europa is, in Duitsland. Er zijn ook partijen uitgesproken tegen. We hebben het over DENK, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie. En bijvoorbeeld BBB, die zijn echt niet te spreken over deze maatregel. En het Kamerlid van BBB, Caroline van der Plas, die wil komende donderdag tijdens het debat, als het hier echt over gaat, ook hoofdelijk stemmen over deze plannen. Goed, nou, er lekt altijd van alles. Vlak voor de persconferentie is er nog meer naar buiten gekomen? Ja, over de meerdaagse evenementen, die mogen weer. Maar bezoekers moeten dan wel iedere 24 uur een coronatestbewijs laten zien of coronapas. Maar je kunt je wel afvragen hoeveel dat nog uit gaat maken. Want de festivalzomer, die is al voorbij. Dus de vraag is hoeveel evenementen hier, waarvoor dit uitkomst gaat bieden. Wellicht zit er nog meer in voor die evenementenbranche, maar daarover moeten morgen echt nog de knopen worden doorgehakt. En je kunt je ook afvragen wat het loslaten van de 1,5 meter gaat betekenen voor bijvoorbeeld het reizen en de scholen. Dus daar wordt morgen ook meer over verwacht. Ben benieuwd. Ewout Kiewiet, dankjewel. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 6 minuten voor 6:30. Heeft u ze de afgelopen dagen ook gezien? Al die spinnen in uw tuin of op uw wandelroute in de heg, die dan in de ochtendmist allemaal een prachtig web hebben gemaakt, waar je dan met je pasgewassen haar doorheen loopt. De een nog groter dan de ander. Moeten we het er even over hebben, want de meteorologische herfst is begonnen. Dat betekent dat de spinnentijd is aangebroken. En er was afgelopen weekend ook nog een heuse nationale spinnentelling. Ik praat erover met spinnenexpert Chef van Overdijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u ook meegeteld? Uiteraard. En hoeveel spinnen had u in uw tuin? Ik had er een enkele tientallen. Dus ik heb het hele jaar door dat ik alle spinnen blijf monitoren in mijn tuintje. Maar afgelopen weekend was het natuurlijk een officieel momentje. En waren het er meer of minder dan anders? Want die houden het dus goed in de gaten, begrijp ik. Ja, we proberen natuurlijk met de ijs mee in de gaten te houden. En dan proberen we zoveel mogelijk te zien wat de trends zijn van de spinnen. En de afgelopen paar jaar hebben we een vrij lange droge zomer gehad. Die ook nog eens vrij warm was. En we zagen toen ook een teruglopen in het aantal kruisspinnen bijvoorbeeld. En dat was wel jammer. En nu zagen we dit jaar een hele relatief koele en natte zomer. En nu wemelt het gelukkig weer van de kruisspinnen. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik zie er de laatste tijd echt enorm veel. Inderdaad, ja. Vooral kruisspinnen. En dat heeft dus te maken met de koelte in de afgelopen zomer. Vooral het regen. Nattigheid. De regen die heeft ervoor gezorgd dat er meer insecten zijn. En dat die spinnen ook gewoon kunnen drinken. Een spin die heeft is anatomisch zo gebouwd dat hij heel veel vocht nodig heeft om te kunnen bewegen. Mm-hmm. En dat hij daarin tekort komt en hij kan zijn web niet maken en hij kan niet fatsoenlijk bewegen. Ja, dan gaat het gewoon mis met zo'n dier. Dus wat dat betreft is het wel tof dat deze zomer iets vochtiger was. In ieder geval voor de kruisspinnen. Want dan konden ze lekker veel insecten vangen voor hem. Ja, want wat doen ze allemaal? Het zijn er echt heel veel namelijk. Ja, op dit moment zijn het er net zoveel als de rest van de zomers. Sterker nog, het zijn er waarschijnlijk zelfs nog iets minder geworden. Kruisspinnen leggen enkele tientallen tot soms wel 100 eieren per keer, per vrouwtje. En dat doen ze aan het einde van de zomer. En afgelopen winter hebben die eieren hebben overwinterd. In het voorjaar komen al die babytjes uit. En al die hele kleine gele bolletjes. Dat zijn die gele bolletjes, ja. Ja, die hele kleine babytjes, die waaien overal naartoe. En die zweven overal naartoe. En die zitten er dus hele zomer. En er zijn natuurlijk een heleboel vijanden, zoals boomkruipertjes en koolmeesjes. Die eten die babyspinnetjes op. En daar verdwijnen er een hele hoop. En degenen die het sterkste zijn, het beste gecamoufleerd zijn... en het beste in staat zijn om prooien te vangen, die overleven en die zien we nu. En in welke tijd zitten we dan nu? Want wat zijn kruisspinnen dan, waar zijn ze dan nu mee bezig? Op dit moment zijn ze in hun hoofd alleen maar bezig met liefde. Oh? Ja, dat is echt super romantisch. Nee, die kruisspinnen, die leven natuurlijk om zich voor te planten. En wij noemen dat dan liefde. Maar die dieren die willen zich gewoon voortplanten. Dat is gewoon survival of the fittest. En als jij je genen doorgeeft, dan heb jij jouw taak volbracht. Dus die mannetjes die zijn nu op zoek naar vrouwtjes. Die vrouwtjes zijn bezig met nog veel insecten vangen, zodat ze heel veel jongen kunnen krijgen. En die kruisspinnetjes, die mannetjes die worden of opgegeten of die gaan van zichzelf dood. En daarna, als die vrouwtjes die eieren hebben gelegd, sterven ze zelf. En die babytjes die zien we in het voorjaar weer terug. Kijk eens aan. Ik hoor veel mensen klagen over de hoeveelheid spinnen. Snapt u dat er geklaagd wordt over spinnen? Nee, zelf natuurlijk als arachnofiel, een beetje de tegenpool van de arachnofoob. Daar ben ik nooit echt over te spreken. Maar ik snap het ook wel. Als je inderdaad, zoals je zelf net stelde, naar buiten loopt met een net gewassen haar en je loopt de spinnenweb in. Ja, dat is natuurlijk voor veel mensen niet echt fris. Nu heb ik zelf bijna geen haar. Dus dat scheelt. Je hebt makkelijk praten. Ja. Maar mensen vinden spinnen soms ook eng. Maar ik heb altijd begrepen dat ze heel erg nuttig zijn. Sowieso zijn ze heel erg nuttig. Kijk, wij hier in Nederland hebben geen klagen. We hebben iets meer dan 600 soorten spinnen in Nederland. En van al die verschillende soorten die er zijn, is er niet één bij die gevaarlijk is. We hebben in Nederland simpelweg geen gevaarlijke spinnen. Dus wat dat betreft hoef ik niet bang te zijn. Daarnaast als je naar... landen kijkt dus Australië bijvoorbeeld, of je kijkt naar hele continenten zoals Afrika. Er zijn een heleboel spinnen die dan misschien wel wat giftiger zijn. Maar dat gif gebruiken ze natuurlijk om een prooien te vangen en te verlammen, zodat ze die kunnen opeten. Ja. En sommige soorten die hebben gif en dat is vaak per toeval dat het heel sterk werkt op mensen. En dat gif gebruiken ze natuurlijk in eerste instantie om hun eten te verteren. En in Afrika bijvoorbeeld bestaat zijn voeding ook uit malaria-muggen. Ja, precies. Dus dat is alleen maar goed. Ja. En ze eten hier ook de muggen, toch? Ja, zeker. Kijk, en hier in Nederland hebben we ook dingetjes die we steeds vaker uit het buitenland importeren. Hè. Uit China en allerlei landen komen een heleboel producten. En soms zitten daar ook dingen bij, zoals bijvoorbeeld die tijgermug. Die is hier ook terechtgekomen via dat soort importen. Nou, als een tijgermug hier zit en dan neemt ook nog eens knokkelkoorts mee. En dan krijgen we gewoon gevaarlijke situaties. En daarom zijn spinnen dus onmisbare dieren. Ze redden een heleboel mensenlevens. Chef van Overdijk, spinnenexpert. Hij heeft de website Spinnetjes. Ga maar even kijken. Uber moet hun chauffeurs in dienst gaan nemen. Betekent dit dat soortgelijke platforms, netwerkeconomie, ook hun bedrijfsvoering moeten gaan aanpassen? Tentoonstelling in de fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Krabbe, Stix & Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie kijk op nietmeerprikken.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, tijd voor Dorot Meegens en het NOS-journaal. Ruim de helft van de Nederlanders heeft begrip voor de invoering van een verplicht coronatoegangsbewijs, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. 55% vindt het terecht als iemand in de horeca moet bewijzen dat hij is gevaccineerd, negatief getest of hersteld van corona. Het kabinet wil zo'n coronapas vanaf 25 september invoeren. Ook in de Tweede Kamer lijkt de meerderheid voor invoering van een coronapas. Veel partijen zien het als een belangrijk middel om de samenleving verder te openen. Wel zijn er nog veel vragen over de uitvoering. In Urk heeft een groep jongeren afgelopen weekend rondgelopen in kleding die sterk aan nazi-uniformen doet denken. En ook droegen sommigen een jodenster. Volgens de Stentor worden de beelden onderzocht door de politie en het Openbaar Ministerie. Televisiepresentator en regisseur François Boulanger is overleden. Hij was al een tijdje ziek. Boulanger presenteerde in de jaren 90 jarenlang Lingo op tv. François Boulanger was 67 jaar. Dankjewel, Dorot. Hoe is het op de weg inmiddels? Helene de Geest. Ja, eigenlijk nog steeds dezelfde problemen. Maar de vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, die is wel wat aan het afnemen. Tussen Baren en Barneveld nog een half uur oponthoud. Er ligt er namelijk glas op de weg en daardoor moet het verkeer daar over de vluchtstrook. Leidt ook tot vertraging op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken. Vanaf Soesterberg ook 20 minuten tijdverlies. En verder ook nog steeds heel veel vertraging op de afsluitdijk door een eerder ongeluk. En dan heeft de sluis ook nog even opengestaan. Daardoor op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland nu 25 minuten vertraging tussen Den Oever en Kornwerderzand. En de andere kant op is het oponthoud 20 minuten tussen Witmarsum en Brezandijk. En het weer, Marco Verhoef. Nou, dat is heel behoorlijk, toch? Ja hoor. Wat is jouw conclusie van vandaag? Ja, wat veel wolken, dat wel. Maar op de meeste plaatsen is toch vrijwel geen neerslag gevallen. En op dit moment is het overal droog. Temperaturen helemaal niet onaardig. Niet te veel wind. Ja, het ziet er inderdaad niet heel slecht uit als we nu naar buiten kijken. De avond blijft droog. Oké, okay. En als we onze blik op de rest van de week werpen? Ja. Nou, de wind die wordt oostelijk en die gaat een stuk warmere lucht aanvoeren. En dat betekent dat het morgen op veel plaatsen toch echt heel ruim boven de 20 gaat worden. En in het oosten en zuidoosten zelfs 25 of 26 graden heb je zo nog maar een zomerse dag te pakken. We doen dat in de ochtend met flink wat zon, maar wel veel sluierwolken. Die zitten hoog in de atmosfeer, daar schijnt de zon wel doorheen. Maar helemaal mooi staalblauw zal het niet zijn. En dat blijft het sowieso ook niet, want in de loop van de middag en in de avond trekken van het zuiden uit regen- en onweersbuien over het land. En daar kan best een fel exemplaar tussen zitten met in korte tijd flink wat regenwater. Nou, die buien vormen dan weer de voorste begrenzing voor wat minder warme lucht, of duwen eigenlijk die warme lucht die morgen binnenkomt gewoon weer naar het oosten weg. Wil niet zeggen dat het daarna herfstachtig wordt of zo. Hè. De woensdag valt misschien nog een beetje tegen met buien, af en toe wat zon, 21 graden. Maar daarna, die 21 graden houden we vast. De zon blijft meedoen en die buien verdwijnen weer. Kijk eens aan, lekker van zomer in de herfst. Prima toch? Dankjewel, Marco. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op NPO Radio 1. We gaan het hebben over Uber, de taxi-app. Die moet hun taxichauffeurs in dienst gaan nemen. Het bedrijf verloor vandaag een belangrijke rechtszaak van vakbond FNV, die de zaak aanspande, omdat de chauffeurs volgens hen volgens schijnconstructies werken en minder dan het minimumloon verdienen. Zodra de chauffeurs gebruik maken van de app, zijn ze onderworpen aan de werking van het algoritme van Uber. En omdat alleen Uber het algoritme kan aanpassen, is er sprake van modern werkgeversgezag, zo oordeelde rechtbank Amsterdam vandaag. Ik praat over de consequenties van deze uitspraak met Martijn Arets, platformeconomie-expert. Meneer Arets, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat houdt deze uitspraak in? Kunt u dat al inschatten? Ja, de uitspraak, hè. De rechtszaak ging natuurlijk op de vraag dat of de taxichauffeurs die via Uber rijden, of die werknemer of freelancer zelfstandigen waren. Nou, de rechter heeft dus geoordeeld dat zij dus wel een werknemer waren. Waarbij ook dat die aansturing door die technologie een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Hè. Je noemde het ook al eerder ook al dat moderne werkgeversgezag via een app. Wat betekent dat Uber eigenlijk de chauffeurs per direct in dienst moet nemen. En daarnaast ook met terugwerkende kracht ook de chauffeurs ook het CEO-loon moet betalen van de afgelopen jaren. Dus een behoorlijke grote impact op het platform. Ja, op het bedrijf Uber. Maar ik kan mij voorstellen dat er wel wat haken en ogen aan zitten. Want ik rij ook wel eens met een Uber. En de chauffeurs vertellen mij altijd dat ze van meerdere apps gebruik maken. Dus hoe moet het dan met die anderen? Ja, dat blijft natuurlijk een grote vraag. Kijk, ten eerste natuurlijk, wat je ook aangeeft, dat de chauffeurs via meerdere apps rijden. Sowieso wanneer het gaat over het terugbetalen van het loon. Nou ja, daar wordt nog een flinke discussie over hoe dat loon berekend wordt. Bijvoorbeeld wachttijd. Stel bijvoorbeeld een chauffeur die is bij 3 apps ingelogd en wacht op een volgende klus. Ja, moeten dan eigenlijk alle 3 de apps dan die wachttijd van de chauffeur gaan betalen. We hebben natuurlijk eerder, in ieder geval vorig jaar natuurlijk al de uitspraak gehad bij Deliveroo voor de maaltijdcouriers. Toen heeft de rechter geoordeeld van ja, de maaltijdcouriers die hebben eigenlijk recht om een contract op te eisen. En de FNV die heeft nu heel veel couriers verzameld om daar ook weer een nieuwe zaak tegen te beginnen. Bij Uber moet het eigenlijk per direct gaan gebeuren. Nou, het zal in de platformeconomie op verschillende vlakken consequenties hebben. Ten eerste de platformen die ook echt lijken op hoe Uber opereert. En dat is eigenlijk vooral taxi- en maaltijdbezorging. Ja, die zullen zich zorgen gaan maken. Mm-hmm. Ik denk heel veel andere platformen die werken echt wel via een hele andere manier. Waar je echt wel per sector moet gaan kijken wat de impact is. Plus natuurlijk ook daarbuiten. Want de taxische markt, en dat is ook natuurlijk watgene wat Uber ook in de zaak continu heeft aangehaald. Is dat de taxiemarkt de markt is waar eigenlijk alleen maar freelancers werken. Dus de vraag is bijvoorbeeld een TCA, Taxicentrale Amsterdam. Oh ja. Die ook steeds meer een technologiebedrijf wordt en alles via een app doet. En ook alleen maar met freelancers werkt. Ja, wat is de impact bijvoorbeeld op zo'n bedrijf met deze uitspraak? Ja, ja. En het komt erop neer in feite dat de rechter zegt, deze mensen zijn werknemer, die hebben dus recht op betere arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon en vakantiegeld. Ja, klopt. In ieder geval beter of in ieder geval andere arbeidsvoorwaarden. Inderdaad, ja. Arbeidsvoorwaarden niet te horen bij de CAO-taxivervoer. Maar dan kan het toch betekenen dat uiteindelijk ook de kosten voor gebruik van een Uber, ik noem maar even dit als voorbeeld, dan omhoog gaan voor de gebruiker. Omdat Uber, als ze dit inderdaad moeten gaan doen en het ook gaan doen, moeten ze de prijs verhogen, vermoed ik. Want hoe gaan ze dat anders betalen? Nee, absoluut. Kijk, uiteindelijk waar Uber, die heeft natuurlijk enerzijds die markt efficiënter gemaakt, waardoor uiteindelijk ook het hele organiseren van die ritten veel efficiënter en automatischer kan, waardoor daardoor de kosten omlaag gaan. Maar deels zitten die kosten die laag zijn ook in de vergoeding voor de chauffeur. Dus uiteindelijk zal die prijs, is de kans dat die omhoog gaat ook aardig groot. Kijk, de vraag is natuurlijk, is dat erg? Kijk, uiteindelijk natuurlijk als ergens een prijs laag van is, dan is er ergens waar rekening wordt betaald. Kijk bijvoorbeeld naar de kledingindustrie. Dus op zich is het misschien helemaal niet erg als je prijs omhoog gaat en daarbij, in ieder geval zolang die werken daarbij, maar gewoon een fatsoenlijk inkomen ervoor haalt. Nou ja, en de consument nog blijft, de app nog blijft gebruiken, anders hebben de chauffeurs er ook niks meer aan natuurlijk. Nee, klopt. Maar ja, dat is een wat bredere discussie. Kijk, in ieder geval, op het moment als de prijs laag is, maar de voorwaarden niet maatschappelijk gewenst. Mm-hmm. Ja, dan is het natuurlijk mooi als een lage prijs zorgt voor meer vraag. Maar ja, dan vraagt een beetje van, wat is dan uiteindelijk ook de kwaliteit van werk die je krijgt? Ik denk dat we ook die discussie veel meer moeten hebben over, wat voor waarde hechten wij aan werk en wat zijn we ook daarvoor bereid te betalen? Ja, en wie wint hier vandaag? Denkt u, de chauffeur, Uber, de vakbond? Want Uber heeft al aangegeven dat ze in beroep gaan. Die gaan het waarschijnlijk nog proberen ervoor te gaan liggen. Of in ieder geval wat uit te stellen voordat er iets gaat gebeuren. Nee, absoluut. In ieder geval, ik denk, kijk, uiteindelijk wie hier wint is sowieso FNV. Dat mogen duidelijk zijn. En wie verliest is Uber. Kijk, Uber weet natuurlijk al, en dat zie je ook wel internationaal gebeuren, dat ze uiteindelijk wel steeds meer verantwoordelijkheden moeten gaan nemen voor die werkenden. Maar ze proberen daarbij gewoon het werkgeverschap te ontwijken. Want ze willen dat wel gewoon meer rechten geven en ook bijvoorbeeld bepaalde zekerheden, maar wel vanuit een freelance relatie. Ja, en ja, die taxichauffeur, kijk, dat is natuurlijk wel de vraag. Hè? Want uiteindelijk, als je natuurlijk de onderzoeken van Uber hoort, dan willen eigenlijk iedere Uber-chauffeur wil graag freelancer zijn. Dat is wat Uber zegt, hè? Ja. Dat zegt Uber. Maar wanneer je alle verhalen van FNV hoort, dan willen alle taxichauffeurs in dienst. En uiteindelijk is er eigenlijk heel erg weinig bekend over wat de taxichauffeurs nu echt graag willen. Wat ook echt onder de streep verandert wanneer ze in dienst gaan. Ofwel wordt het dan beter of slechter. Dat is ook natuurlijk verder geen gelopen race. En daarnaast, kijk, de reden waarom ook een FNV deze zaak is begonnen, is ook omdat er natuurlijk al heel erg lang onduidelijkheid is in het hele debat rondom ZZP. Waar eigenlijk de overheid en inspectie eigenlijk hun taak verzaken daar actie te ondernemen. En dat is ook de reden dat FNV nu deze zaken doet. Dus uiteindelijk ligt daarbij ook hierbij weer de bal ook bij de politiek. Om een keertje nu goed te gaan kijken hoe je ook die hele hervorming van de arbeidsmarkt goed kan vormgeven. Zodat ook die flexibiliteit en die zekerheid ook goed kan worden gecombineerd. Zonder daarbij een keuze hoeven te maken op wat voor manier mensen daar in dienst zijn. Goed, over de gevolgen van de uitspraak tegen Uber hoorde u Martijn Arets, platform economie-expert. Dank u wel. Terug naar de corona-toegangs-app. Een kleine meerderheid is in Nederland voor die app. 55% vindt het terecht dat je met de corona-check-app pas goed toegang krijgt tot bijvoorbeeld de horeca. Die discussie over de coronapas die speelt natuurlijk niet alleen maar hier in Nederland, ook landen om ons heen. Daar verschillen de meningen over de invoering van zo'n pas. Laten we eens kijken naar de ervaringen vanuit het buitenland. Ik praat met Fleur Launsbach, correspondent in Groot-Brittannië, en Wouter Zwart, correspondent in Duitsland. Wouter, ik begin even in Duitsland bij jou. Hoe werkt het daar? Ja. Wanneer mag je daar weer naar een restaurant of een club bijvoorbeeld? Wat is het beleid? Nou, dat verschilt een beetje per deelstaat en per stad zelfs. Maar het komt erop neer dat als je naar een club of een disco wil, dat zo'n club of disco een 2G of een 3G-beleid kan voeren. Nou, 2G betekent dat alleen gevaccineerde en genezen mensen naar binnen mogen. In deze clubs vervallen dan heel veel van die coronaregels voor afstand bijvoorbeeld. En er mag ook vrijuit gedanst worden. Maar je hebt als club ook de vrijheid om te kiezen voor het 3G-systeem. Dat betekent ook dat er dan geteste mensen naar binnen mogen. Maar dan is het beleid wel strenger, want dan mag je als zaak maar half vol zijn. Moet er veel meer afstand gehouden worden, mag er dus ook niet gedanst worden. En moeten ze ook al veel vroeger dicht om 11 uur bijvoorbeeld. En ze hebben dus over 2G, 3G, niet over 5G dus. Dat hebben ze hier veel over in Nederland. Dat is dan weer heel iets anders. Noemen ze het expres niet een pas trouwens, om discussies te voorkomen? Is dat bewust? Nou, ik weet niet of dat bewust is, maar het debat is hier dan ook niet zo van pas of geen pas. Maar het gaat meer om het principe. Hè? Is het oké dat niet-gevaccineerden op bepaalde plekken niet naar binnen mogen. Zou je dat dan als indirecte dwang kunnen zien om je dan wel te laten inenten? En daarbij, ja, dat merkte je net al een beetje aan mijn antwoord, legt de overheid een deel van die verantwoordelijkheid dus bij die ondernemers. Hè? Die moeten kiezen 2G of 3G. Mm-hmm. En je zou dus ook kunnen zeggen dat het voor hun een soort indirecte drang is voor hen. Want ja, wie ook geteste mensen wil toelaten, ja, die mag dus niet helemaal open als café of restaurant. Ja, precies. Nou, blijf even bij ons. We gaan naar Groot-Brittannië, naar Fleur. Hoe werkt het bij jou daar, Fleur, in Groot-Brittannië? Ja, nou ja, hier zijn de plannen echt opeens in de prullenbak gegooid. Ze zeggen eigenlijk al maanden, we gaan coronapaspoorten invoeren in clubs. En dat werd ook afgelopen week nog bevestigd. En toen zei de minister van Volksgezondheid gisteren opeens doodleuk, nee, we hebben het idee geschrapt. Oh. Er stond ook vandaag een grappige cartoon in de krant waarin Boris Johnson op een paard zijn soldaten, dat zijn dan dus de ministers, de heuvel opleidt en ze dan daarna weer rechtsomkeert tegenovergestelde kant de heuvel afwijst. Want het is hem dus klaarblijkelijk niet gelukt om dit coronapaspoortplan er doorheen te krijgen, binnen zijn eigen partij ook niet. Ondanks dat de conservatieve partij van Johnson echt een grote meerderheid heeft in het parlement, heeft hij dus binnen zijn eigen partij niet genoeg steun, dan krijgt hij het er niet doorheen. Wat ook nog meespeelt op de achtergrond is dat Boris Johnson het coronapaspoortidee misschien ook wel expres lang in de lucht heeft laten hangen, omdat hij jongeren wilde motiveren om zich te laten vaccineren. Dus dat hij het een beetje expres als een drukmiddel heeft gebruikt, ondanks dat hij misschien wel wist dat hij het er binnen zijn eigen partij en het parlement er misschien wel niet doorheen kreeg. Mm. Hoe zit dat trouwens bij jou, Wouter, in Duitsland? Want op 26 september zijn er natuurlijk nationale verkiezingen. Is dit een belangrijk thema ook in de campagne? Nou, het is niet het grootste thema, maar het speelt wel degelijk. Met name de grote middenpartijen, de CDU, SPD, die Groenen ook wel, die staan behoorlijk positief tegenover dit beleid, deze regeling. Ze hebben trouwens ook een aanzienlijk deel van de bevolking mee. Maar zowel op uiterst links, partijen als Die Linke bijvoorbeeld, en ook uiterst rechts, de AfD, ja, die hebben toch veel kritiek. Die noemen dit echt een creatie van een soort eerste en tweede rangs burgersysteem. En ook de liberale FDP, die zien echt wel bezwaren. Die hebben het bijvoorbeeld over, ja, kun je dit grondwettelijk wel toestaan, dat je bepaalde mensen bepaalde toegang tot zaken ontzegt. Ja, precies. En Fleur, in Groot-Brittannië, waarom is het verzet dan daar zo stevig? Waarom krijgt Johnson het niet door zijn eigen team? Waar komt dat vandaan? Nou, het is een soort van oude principiële weerstand tegen jezelf moeten identificeren. Ook vooral binnen de conservatieve partijen, dus de partij van Boris Johnson, die zijn liberaal, libertair en die zeggen dat ze heel erg tegen zijn op een, wat ze hier een papers please society noemen. Dus geen laat even je papieren zien maatschappij. Want je hebt recht op individuele vrijheid en je moet kunnen gaan en staan waar je wil. En dat principiële standpunt, dat leeft hier heel erg. En bijvoorbeeld Tony Blair, de oude premier, die heeft ooit 14 jaar geleden of zo geprobeerd om een ID-kaart te introduceren in het Verenigd Koninkrijk. En dat is hem niet gelukt. En wat er dan nu natuurlijk ook nog bij komt, is dat het om medische gegevens staat. Dus dan gaat het om twee gevoelige gegevens eigenlijk. Je identiteit en je gezondheidsdossier. En daar is gewoon veel weerstand tegen, ook binnen dus de conservatieve partij. Mm-hmm. En Wouter, in Duitsland is het G2-beleid dus al even in werking. Hoe verloopt dat? Laten meer mensen zich nu ook vaccineren, omdat ze daarmee dus makkelijker in een restaurant komen, bijvoorbeeld? Nou, het loopt nu een week of twee. Er zijn nog niet echt hele duidelijke cijfers. Maar ja, ik zie zelf toch wel dat er echt wel mensen zijn die nu die vaccinatiecentra binnengaan, die dat eigenlijk dus niet van plan waren. Toch een beetje mopperen dat ze nu wel moeten als ze naar bijvoorbeeld een bepaalde disco of een bepaalde sportvereniging willen. Bovendien is het testen nu nog gratis in Duitsland en per oktober niet meer. Dus je ziet dat daardoor ook wel wat mensen besluiten om toch te gaan vaccineren. Maar ik moet wel zeggen, het gaat hier langzaam hoor. Het percentage Duitsers dat volledig is ingeënt, ligt die echt wel laag op zo'n 62%. Dus er is nog een hele wereld te winnen. Goed. Wouter Zwart, onze correspondent in Duitsland. En Fleur Langsbach, onze correspondent in Groot-Brittannië. Dank jullie wel. Nog even naar de verkeersinformatie. Helene Geest. Ja, het leek er net op dat de vertraging op de A1 wat aan het afnemen was. Maar niets is minder waar. Van Amsterdam naar Apeldoorn nog meer dan een uur oponthoud tussen Baren en Barneveld, omdat er glas op de weg ligt. De weg is bijna helemaal dicht en je kunt maar beter omrijden via Utrecht over de A27 en dan niet via de A28, want daar staat ook file, maar dan via de A12. Nou, sterkte als u in een van die files staat. Luistert u maar gewoon naar Nieuws in Co. Strandtenteigenaren die zeggen dat ze een slechte zomer achter de rug hebben door de coronamaatregelen. En ja, natuurlijk ook tegenvallende weer. Kwam er niet veel publiek en dus ook niet veel geld binnen. In Callantse Oog in Noord-Holland zouden ze graag langer open willen blijven om die schade in te halen. Nou, laten we hopen dat we open mogen blijven, sowieso. En ja, als het weer ook nog een beetje mee zit, ja, dan gaan we er weer een mooi jaar van maken. Nou ja, nog één tip van de strandtenthouders. Laat je niet gek maken door al die weer-apps die je zogenaamd het weer voorspellen. Kom gewoon lekker langs, zegt hij. Code oranje, code geel, code zwart, ik weet het allemaal niet. Dus ik denk dat de mensen wat meer avontuurlijker te werk moeten gaan en wat minder op de app moeten kijken. Dat is mijn boodschap. Dan de Europese Rekenkamer. Die heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het vluchtelingenbeleid van de EU. En dan specifiek het terugsturen van vluchtelingen en migranten. De uitkomst daarvan is vanmiddag rond 5 bekendgemaakt. We gaan naar correspondent Sander van Hoorn, want jij bent daarbij. Sander, wat zijn de gevolgen geweest van het beleid, met name het terugsturen van migranten, tot nu toe? Nou, die zijn er eigenlijk niet. En wat dat betreft is het rapport redelijk vernietigend. Daar waar de Europese lidstaten met elkaar zouden optrekken. En ze zijn het over heel weinig eens als het gaat over migratie. Maar wel dat mensen die uitgeprocedeerd zijn, dat die teruggestuurd moeten worden. Als je daar nou met elkaar optrekt, dan zou het beter moeten gaan. Maar, zegt de Rekenkamer, dat gebeurt niet. Integendeel bijna. En landen die werken elkaar tegen. Als de Europese Commissie wat doet, dan komen ze met landen waar de vluchtelingen vandaan komen in aanraking, die eigenlijk liever met een lidstaat onderhandelen. Allemaal dat soort dingen, waardoor een gemeenschap asielbeleid niet van de grond komt. En als ik zeg integendeel, nou, daar hebben ze bij de Rekenkamer wel een verklaring voor. What gives us concern is that when you have a number of EU member states dealing with the same third country, sometimes the approach differs between the member states themselves. And that sends a further sign of confusion and even of weakness, which the third countries easily catch on. Ja, wat de Rekenkamer heeft gezien is dat op het moment dat meerdere lidstaten met bijvoorbeeld Marokko of Niger of ik noem maar een land onderhandelen, dat ze elkaar tegenspreken. En die verdeeldheid, dat wordt natuurlijk uitgebuit door dat land die dan een hogere prijs of betere voorwaarden of wel afspraken met het ene land niet met het andere land wil maken. Allemaal niet productief, zegt de Rekenkamer. Kan je dat verder uitleggen? Want hoe komt het dat het beleid juist, begrijp ik uit jouw woorden, een aantrekkende werking heeft? Nou ja, die zwakte, dat wordt natuurlijk gezien door de landen waarmee je onderhandelt, maar ook door de mensensmokkelaars, door de migranten en de vluchtelingen zelf. Hè. We weten dat natuurlijk uit andere gevallen. Als er een route makkelijker begaanbaar is, nou, dan wordt die route populair. Hetzelfde werkt natuurlijk met uitzetbeleid. Als jij als migrant of als vluchteling wel weet van ik maak geen kans in de Europese Unie, maar ja, de kans dat ik word uitgezet, die is ook niet zo groot, dan ben je natuurlijk eerder geneigd om daarvan te profiteren. En niet alleen dus de mensen die op reis gaan, maar ook de mensensmokkelaars die daar flink geld aan verdienen. We could actually have a situation where, as a result of the dysfunctional system in the EU, illegal migration and human trafficking can actually become more attractive and actually increase even further, rather than be contained, as everybody would like to see happen. Ja, en dus is de spijkerharde analyse van de Rekenkamer dat het beleid wat erop gericht is om mensen vooral terug te laten keren, een van de dingen waar we het in de Europese Unie met elkaar over eens zijn, dat moet gebeuren, dat het misschien juist het tegendeel is wat in de praktijk gebeurt. En denk je dat dit rapport van de Rekenkamer gevolgen gaat hebben voor het beleid rond vluchtelingen van de EU? Nou, in die zin wel, want het rapport was gevraagd door het Europees Parlement, dat tegen de Rekenkamer zei, zoek nou eens uit hoe dat die discussie waar we eigenlijk al sinds de migratiecrisis van 2015 met z'n allen niet uitkomen, hoe dat waar we wel uit zijn, hoe dat dan in de praktijk werkt. Dus die zullen daar zeker op ingaan. Maar ja, voor de rest blijft natuurlijk het probleem dat asiel en migratie, dat is het beleid van de lidstaten. En de Europese Unie kan wel proberen te coördineren. Ja, dat doen ze dan niet op een effectieve manier. Het zijn de lidstaten die daar uiteindelijk over gaan. En dus is de oproep van de Rekenkamer, overleg dan op zijn minst met elkaar, dat als je met meerdere landen met hetzelfde land van herkomst in gesprek gaat, dat je in elk geval je niet laat uitspelen. En dat is een oproep aan de lidstaten. En of die daar naar luisteren, ja, dat zou je dan bijvoorbeeld eens aan Ankie Broekers-Knol moeten vragen, onze eigen minister van Binnenlandse Zaken. Correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. vrijdag aanstaande gaat de Boekenweek voor Jongeren van start. En vanmiddag is het beste Nederlandse boek voor jongeren bekendgemaakt. Een boek dat ook ik enorm aan kan raden. Aan te raden ook überhaupt voor volwassenen. Ik heb het zelf gelezen. Het heeft echt diepe indruk op me gemaakt. Confrontaties heet het, van Simona Atanga Bekono. Het verhaal gaat over Salome, een 16-jarig meisje dat in een jeugddetentiecentrum belandt, omdat ze twee schoolgenoten ernstig heeft mishandeld. Bekono won afgelopen zaterdag ook al de prijs voor beste debuut. En ze is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. 4. Dan naar deze eekhoorntjes. Die kent u waarschijnlijk wel. Ja, Knabbel en Babbel, ondeugende eekhoorntjes van Disney. Bij de Universiteit van Californië hebben wetenschappers 3 jaar lang het gedrag van echte eekhoorntjes bestudeerd. En er werd vooral gelet op hun persoonlijkheid. Dat is relatief nieuw in de wetenschap. Nou, de belangrijkste eigenschappen van eekhoorntjes zijn sociaal, agressief, atletisch en inderdaad stoutmoedig, net als Knabbel en Babbel eigenlijk. 3. En dat dieren soms rare geluiden maken, dat weten we. Maar deze liervogel uit een Australische dierentuin spant toch wel de kroon. Hij heeft waarschijnlijk iets te veel baby's op bezoek gehad. Want dit is het geluid dat hij nu kan maken. Schrik je toch helemaal rot? Lijkt me voor ouders ook heftig om daar langs te lopen. Volgens een dierentuinmedewerker... Ja, rustig joh. Krijg zo wat melk. Nu is een jaar terug begonnen met het produceren van dit fijne geluid. 2. De terugkomst van Cristiano Ronaldo bij Manchester United heeft nogal wat gevolgen voor andere spelers. Niet alleen op het veld, maar ook aan tafel bij het avondeten. Dat legt United-doelman Lee Grant uit. Vrijdag kunnen de spelers namelijk ook vaak wat cheat food bij hun eten krijgen. Zoals een toetje, een lekker appelgebakje of een brownie bijvoorbeeld. I tell you now, not one player touched the apple crumble and custard. Not one player went up for that brownie because everybody was sort of sat down on our table for pre-match. And straight away, one of the lads went to me. What's Cristiano got on his plate? Nou, dat was quinoa, salade en avocado en een ei. Dus durfde niemand iets ongezonds te pakken. Tot slot aandacht voor beelden uit Urk. Je hoort het al even in het bulletin. Daar hebben jongeren afgelopen zaterdagavond in het dorp rondgelopen in een nazi-uniform. Op de foto's ook te zien hoe iemand in een SS-uniform een jongen in een gevangenisoutfit met gele ster onderschot houdt. Op een video is een jongen te zien die in nazi-uniform de Hitler goed brengt. En de groep bezocht zo meerdere kroegen en stak ook nog een rookbom af voor een café. Café-eigenaar laat desgevraagd weten de beelden schokkend te vinden. Ik denk dat ze zo dom zijn als het achtereinde van een koe. En ik hoop dat hun ouders ze aanspreken. Op Twitter wordt gesuggereerd om op Urk een vaccinatiecampagne te starten tegen antisemitisme. Wij gaan straks schakelen met verslaggever Waldy van Genen. Nu al even horen waar je bent. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, in Amsterdam. Ik spreek straks met Ronja. Zij is een van de 61 mensen die gisteren werd opgepakt bij het woonprotest in Amsterdam. Een groep probeerde een woning te kraken en de ME die voorkwam dat. Volgens de organisatie van het protest ging het agressief geweld. Ronja werd na 7 uur vrijgelaten en vertelt mij zo waarom ze meedeed aan die kraakpoging. En ze vertelt wat ze zelf van het politieoptreden vond. Dat is zo. En demissionair minister Stef Blok die is vandaag naar het Friese Ternaart gegaan. Want daar moet gas worden gewonnen. Nou, dat heeft geleid tot boosheid van de bewoners. Blijf luisteren. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De Dijk. 1 en 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. 6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. peilen we de stemming in het Friese Ternaat, waar bewoners woedend zijn over de plannen om gas te winnen voor de kust. Dat is zo nu is het NOS-journaal. Dorot Megens. Een kamermeerderheid lijkt voor invoering van een coronapas te zijn. Veel partijen zien het als een belangrijk middel om de samenleving verder te openen. Wel zijn er nog veel vragen over de uitvoering. Het kabinet wil volgens bronnen vanaf 25 september de 1,5-meter-regel loslaten. Maar dan wel op meer plekken dan nu een coronatoegangsbewijs invoeren, zoals in de horeca. Denk, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Ja 21, Van Haga en de BBB zijn niet te spreken over de coronapas als toegangsmiddel. De meeste Nederlanders hebben begrip voor de uitgelekte plannen van het kabinet voor een coronapas in onder meer de horeca. 55% vindt het terecht dat je voor café- of restaurantbezoek via de corona-check-app moet bewijzen dat je gevaccineerd bent, negatief getest of hersteld van COVID-19. Voor bioscopen ligt dat percentage iets hoger, 59%. Ruim een kwart is tegen en 14% is neutraal, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Mensen die zich niet hebben laten vaccineren zijn veel minder positief. Van hen vindt 7% de zogenoemde coronapas aanvaardbaar. Bij een terminal op de Maasvlakte is aan het begin van de middag een groep mensen gevonden in een container. Het gaat om 9 mensen die ademhalingsproblemen hadden. Nadat ze van ambulancepersoneel zuurstof hadden gekregen, ging het weer goed met ze. Daarna zijn ze aangehouden, zegt de veiligheidsregio. Wij vermoeden, daarom zijn ze ook aangehouden, dat het gaat om zogeheten uithalers. Dat zijn mensen in het drugscircuit die drugs uit containers halen. Die sluiten zichzelf in een container om uit die container of uit een andere container vervolgens drugs die verstopt zitten in andere containers eruit te halen. Dus vandaar dat ze aangehouden zijn. De verstekelingen hadden de hulpdiensten vanuit de container gebeld om te vragen of ze konden worden bevrijd. Het is onduidelijk hoe lang ze daar hebben gezeten. Bij evenementen binnen, zoals popconcerten, mag vanaf het eind van deze maand 75% van de zaalcapaciteit worden gebruikt. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat morgen op de persconferentie bekend zal maken. Bezoekers van zo'n evenement hebben wel een bewijs nodig waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn of onlangs negatief getest. Ook meerdaagse evenementen mogen vanaf 25 september weer gehouden worden, met als voorwaarde dat de bezoekers elke 24 uur hun coronapas laten zien. Voor het eerst sinds begin juli zijn er minder dan 2000 nieuwe positieve coronatests. Bij het RIVM zijn er 1777 gemeld, 334 minder dan gisteren. Er liggen nu 658 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 208 op de intensive care. Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, beschuldigt de Taliban van moord op medewerkers van de voormalige Afghaanse regering en hun familie. Volgens Bachelet houden ze zich niet aan hun woord. Vorige maand zeiden de Taliban nog dat deze groep mensen niks hoefde te vrezen. In Urk heeft een groep jongeren afgelopen weekend rondgelopen in kleding die aan nazi-uniformen doet denken. Op beelden op een besloten Instagram-account is ook te zien dat een van hen een gevangenispak droeg met een jodenster en onder schot wordt gehouden. Politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de beelden. Mr. Lingo, tv-presentator François Boulanger, is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Boulanger presenteerde in de jaren 90 jarenlang het populaire spel Lingo op televisie. Hier is uw presentator, François Boulanger. Welkom bij Lingo, aflevering 405. En de afgelopen paar keer blijft iedereen maar winnen. Dus we hebben weer vier nieuwe kandidaten. Boulanger stond ook aan de wieg van andere tv-spelletjes... zoals Triviant en Boggle. Hij werkte aanvankelijk achter de schermen bij Lingo. En toen presentator Robert en Brink ermee stopte... werd hij voor de grap op een lijst gezet voor een screentest. François Boulanger was 67 jaar. Het weer af en toe zon en droog. Vanavond en vannacht plaatselijk mistbanken bij minima tot een graad of 8. Morgen geregeld zon en warm. Van 22 graden aan zee tot ruim 26 in Limburg. Vanaf de namiddag kans op een bui, mogelijk met onweer. Woensdag nog wisselvallig bij maximaal 23 graden. De dagen daarna droog en zonnig en een graad of 20. En de weg, Helene Geest, is het glas al weg op de A1? Ja, het glas is eindelijk weg inderdaad. Kijk. En de file die is al een beetje aan het oplossen op de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Staat nu nog wel 7 kilometer en de vertraging is nog een half uur. Verder sowieso de meeste vertraging in het midden van het land op de A2... namelijk ook een lange file van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Daar heb je ook nog ruim een half uur oponthoud... door een ongeluk op de parallelbaan. Op de afsluitdijk de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland... ook nog een uur vertraging tussen Den Oever en Kornwerderzand. Heeft te maken met de werkzaamheden, maar er is ook eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Daar zijn trouwens alle rijstroken nu wel weer vrij. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je ook nog wat oponthoud bij Hagestein... namelijk 10 minuten door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Hoe 9 mannen ruim 20 jaar strijden voor hun onschuld. Hoe jij denk je dat krijgt? Gooi hem onschuld terug. Omdat de Arnhemse politie zijn boekje ver te buiten ging. Het is gewoon te ziek voor woorden. En de wagendaden lopen nog steeds rond. De Villa-moord. Vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken. Zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor ons is de VVD de partij van de afbraak. En nu heeft deze partij de mogelijkheid om te laten zien... dat er echt wordt geluisterd naar de provincie en zijn inwoners en politiek. Wees zuinig op onze kwetsbare Waddenzee en verpest haar niet. Demissionair minister Blok van Economische Zaken... werd opgewacht door boze actievoerders in het Friese Ten Aard. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, want er ligt daar voor de kust, onder de Waddenzee, een gasveld. En de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, wil dat gas graag gaan winnen. Daar is dus niet iedereen blij mee. In het dorpshuis sprak hij met bestuurders en bewoners. De demissionair minister dus, Mark Robin Visser, is bij het dorpshuis in Den Aard. Mark Robin, hoe is de stemming? Hoe zou je die omschrijven? Nou ja, de stemming, Lara, is tegen. En dat past ook bij de politiek hier. De provincie Friesland is tegen. Ook de gemeente Noord-East Friesland heeft zich er tegen uitgesproken. Maar ja, dat zijn allemaal organen die er niet over gaan. Die kunnen er wel iets over zeggen. Maar die gaan er niet over. Het Rijk gaat erover. Maar die kritiek van hier, die kreeg minister Blok wel meteen te horen. Voor zonne-energie en windenergie en zinnegaswinning. Ik droomde er wel van dat de minister Blok gezorgd heeft... dat er geen gasboring komt onder de Waddenzee. Er wordt beweerd dat het geen kwaad kan hieronder te boren. Maar is het Waddengebied nu echt een plek om een risico mee te nemen? De minister komt hier niet met lege handen. Die komt hier met 60 miljoen euro. Dat is voor een klein dorp als dit toch een indrukwekkend bedrag. Nee, statiegeld. Nee, dat mag je houden. Het geld mag je houden, zeggen de bewoners hier. Die 60 miljoen euro, dat zou compensatiegeld zijn voor het dorp hier. Voor de eventuele schade die hier zou kunnen komen. Daar zou het dorp dan leuke dingen mee kunnen doen. Daar kwam de minister dus mee, maar ook meteen met een duidelijke boodschap. Cruciaal, ook voor mij, is dat er geen schade aangericht wordt aan de Waddenzee. Als de onderzoeken aangeven dat die schade niet aangericht wordt, heb ik ook niet het recht om die vergunning af te wijzen. Op dit moment geven de onderzoeken aan dat die schade niet te verwachten is. Als het beeld blijft dat die schade niet te verwachten is, heb ik ook geen mogelijkheid om de vergunning af te wijzen. Nou, ik ga nu hier het gesprek in, maar ik vond het wel eerlijk om u dat zo te vertellen. Ja, en toen ging hij het dorpshuis binnen. Daar heeft hij ongeveer 2 uur met bestuurders gesproken. Maar ook met een afvaardiging van de bewoners. Dat gesprek heeft langer geduurd dan de planning was. En ja, mensen kwamen uiteindelijk toch teleurgesteld naar buiten. Luister maar. De minister is gebonden aan de wet. En het komt er eigenlijk op neer dat wij het hand aan de kraan principe als dorpsbewoners en als mensen hier zelf moeten monitoren. Ja. Hand in de kraan betekent als er iets misgaat, dan stoppen ze meteen. Ja, en of wij er dan maar goed op willen letten. Kunt u dat? We hebben al gezegd, we steken hier ontzettend veel tijd in, naast ons gewone werk. En u kunt niet van ons verwachten dat wij dat allemaal minutieus bij gaan houden. Ja. Dus dat wordt nog een hele opgave. Ja. Zijn jullie beledigd door dit gesprek? We zijn niet beledigd, maar we zijn wel toch wel teleurgesteld dat er niet meer macht is en actiebereidheid ook binnen het kabinet om toch te zeggen van wij willen keihard naar die energietransitie en genoeg is genoeg. Dat hebt u niet gehoord, genoeg is genoeg. Dat hebben we niet gehoord, nee. Er was grote zorg voor de fabriek en de industrie. En dat moet toch allemaal doorgaan en we willen allemaal toch wel verdienen. Maar wij zeggen, soms moet je pijn lijden om het roer om te gooien. En dat geldt nu ook. En die bereidheid heeft u bij de minister niet geproefd? Hebben we bij de minister niet direct geproefd, nee. Het wordt dan wel gezegd van het moet anders, mensen. Red de wereld, roepen we met elkaar. Maar als daar consequenties aan verbonden worden, dan geven we die thuis. En dan willen we toch nog wel lekker even rekken. Teleurgesteld? Ja, wel wat. Wat ja. Is nou uw aarzeling? Bent u toch blij? Nou nee, maar teleurgesteld. Ja, je gaat er met de verwachting naartoe. En eigenlijk komt met dezelfde verwachting eruit. Dat is eigenlijk meer. Nee. Er is niks veranderd? Nou, eigenlijk niet, nee. Ja, Lara, niks veranderd dus. Dat is dus de reactie van de bewoners hier, die dus wat teleurgesteld uit het gesprek met demissionair minister Blok zijn gekomen. Ja, dat ze dus niets heeft opgeleverd. Dankjewel, Mark Robin vanuit Ternaert. NOS-redacteur Reinalda Start, die volgt voor de NOS het gasdossier, is ook een van de auteurs van het boek De Gaskolonie over gaswinning in Groningen. Reinalda, goedenavond. Goedenavond. Gaswinning onder de Waddenzee, moet ik eigenlijk zeggen. Sinds wanneer speelt dat? Nou, dat zou je verbazen misschien, maar er wordt al jaren gas gewonnen onder de Waddenzee. In de jaren 90 waren er zelfs plannen om 11 boorplatforms te plaatsen in het natuurgebied. En dat wist de Waddenvereniging destijds te voorkomen. Er mag sindsdien alleen gas worden gewonnen vanaf het vasteland. Dankzij alle protesten die toen door Nederlandse milieuorganisaties gevoerd zijn. Er liggen namelijk verschillende gasvelden onder de Waddenzee. En deze bij Ternaert, waar het nu over gaat, is in 1991 gevonden. En de Tweede Kamer probeerde ook al te voorkomen dat de gaswinning in Ternaert zou gaan beginnen in 2009. Dus het speelt eigenlijk al een tijd. Mm. En hoe belangrijk is dit gasveld, dit specifieke gasveld, voor de gasvoorziening van Nederland? Want ik begrijp dat demissionair minister Blok dat vooral gezegd heeft tegen de bewoners. Ja, het gas uit deze, maar ook uit de andere kleine gasvelden, dat wordt gebruikt om onze huizen te verwarmen en voor de industrie. Er zijn jaren geweest dat dit gas uit de kleine velden, dus ook uit de Noordzee en onder het Wad, dat werd gebruikt om juist Groningen te ontzien. Maar nu Groningen dicht gaat, daar geen gas meer gewonnen gaat worden in principe vanaf volgend jaar, kan Groningen niet meer als buffer gebruikt worden voor de koude winters. En daar zijn die kleine gasvelden nu voor nodig. Dus stoppen met gas winnen. Daar is een lastige klus voor het ministerie van Economische Zaken. Mm-hmm. En er wordt dus al heel lang gas gewonnen in het Waddengebied. Is er een verschil tussen het protest daartegen toen en nu? Zie je dat? Ja, dat zie je wel. Wat opvalt is dat het verzet vooral internationaler is. He, dat sinds het WAD op de werelderfgoedlijst staat van UNESCO, een beschermd natuurgebied is, omdat het een belangrijk voedergebied voor trekvogels is, zie je toch meer ogen zich richten op het WAD. En dan kan je er niet meer zomaar van alles mee doen. Dus ja, mijn indruk is wel dat de weerstand echt wel steviger is dan in de jaren, breder is dan in de jaren 90. Goed, de boodschap van vandaag van minister Blokken is dat er niet aan te ontkomen valt aan boringen. Hoe zit dat? Ja, hij zegt eigenlijk, ik kan niet die vergunning intrekken, want de risico's van die bodemdaling uit onderzoek blijkt, want daar is wat mensen bang voor zijn, uit onderzoek blijkt dat dat eigenlijk niet aan de orde is. We hebben altijd nog het hand aan de kraanprincipe wat eerder afgesproken is. Dus ja, dat, hij zegt, daar kan ik eigenlijk niet onderuit komen. Nou heeft hij in Groningen, waren natuurlijk ook vergunningen verstrekt om daar tot in de jaren 90 te blijven, 2080 te blijven gas winnen. Daarvan heeft hij wel gezegd, daar gaan we mee ophouden, althans zijn voorganger. Dus hij kan het wel. Dus ja, het is, nou ja, dat zal uiteindelijk, denk ik, toch bij de rechter uitgevochten moeten worden. Mm-hmm. Maar helemaal onmogelijk hoeft het wellicht niet te zijn. Nee, hoe schat je dat in? Is er een kans dat het boren in dit veld tegengehouden kan worden? Nou, ik denk dat het ministerie van Economische Zaken er alles aan gelegen is om het toch door te laten gaan. Want juist door Groningen, door het dichtdraaien van Groningen, is er behoefte aan extra gas. Dat moet uit die kleine gasvelden komen, het liefst op zee. En daar heeft hij offshore bedrijven voor nodig, gaswinningsbedrijven die dat aantrekkelijk vinden, die daarin willen investeren. En die gaan dat niet doen als uw minister deze vergunning intrekt, als de overheid onbetrouwbaar blijkt te zijn. Reinalde Start van de NOS, dank je wel. We gaan door naar de verkeersinformatie. Helene de Geest. Het gaat heel snel de goede kant op de Nederlandse wegen. Ook op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar stond een hele lange file door glas op de weg, maar die is heel snel aan het oplossen. De meeste vertraging nu nog op de afsluitdijk, de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland, tussen Den Oever en Corner de Zand, want daar heb je nog ruim een half uur op onthoud. Er is meer nieuws. De internationale gemeenschap heeft 850 miljoen euro toegezegd aan Afghanistan. Dat heeft secretaris-generaal Guterres van de VN bekendgemaakt. Nederland is een van de landen die geld heeft beloofd op de donorconferentie in Genève. Het kabinet trekt 13,5 miljoen extra euro uit voor noodhulp aan Afghanistan. En de organisatie van het woonprotest veroordeelt het politieoptreden tegen een groep betogers die gisteren, na afloop van de demonstratie in Amsterdam, probeerden een pand te kraken. Volgens de organisatie was er sprake van excessief politiegeweld, waarbij iemand met een wapenstok op het hoofd is geslagen, terwijl die al was ingesloten door agenten. Straks meer daarover trouwens. En raadsleden en ouders van jonge kinderen in de Eimond willen dat openbare buitenspeelplaatsen dagelijks worden schoongemaakt. Ze maken zich zorgen namelijk over de schadelijke stoffen die neerdalen rond Tata Steel. Je kan wel tegen een kind zeggen van, joh, moet je luisteren, als je buiten gespeeld hebt, Jantje, moet je wel als je binnenkomt even je handjes wassen, hè? En Jantje is gewoon een kind. En die vergeet helemaal zijn handjes te wassen. En die likt dan zijn vingertjes en die krijgt het binnen. En juist omdat het zo schadelijk is voor kinderen, met name die verhoogde lood ook, denk je dat het inderdaad goed zou zijn als die vaker schoongemaakt worden. Tata Steel maakt speeltuin in Wijk aan Zee al wel schoon, maar ouders willen dat dus nu ook in andere dorpen in de Eimond. Waar is Waldi? Die is vandaag op bezoek in Amsterdam, maar je mag niet zeggen waar precies. Dat moet je even uitleggen. Met wie ga je praten, Waldi? Klopt, Lara. Ik ben bij Ronja. Zij is een van de 61 mensen die gisteren tijdens dat woonprotest, waar je het net over had, hier in Amsterdam, is opgepakt. Nadat er geprobeerd werd een pand vlakbij de Dam te kraken. Na 7 uur is Ronja weer vrijgelaten. En Ronja is ook niet, Ronja is niet je echte naam. Je wil graag anoniem blijven. En ook de plek is een beetje anoniem. We zitten in een heel gezellig keukentje. En 3 van je vriendinnen die zitten erbij op de grond. Die waren gisteren ook bij die kraakpoging. Er wordt geknikt en geknipoogd. Dat is waar. De eerste vraag is altijd, hoe was je dag? Hoe was de day after voor jou? Ja, het was wel een van de rustigere dagen deze week. Ja, best wel uneventvol eigenlijk. Ja. Je hebt beetje bijkomen. 7 uur vastgezeten. Ja. Dat is de eerste keer dat jij dat meemaakte? Ja. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten, denk ik? Op zich ben ik wel bekend met deze situaties. Vooral van verhalen en zo. Dus het was niet heel erg heftig voor mij. Maar ik kan me voorstellen dat voor iemand die er helemaal nieuw in is, dat het wel zo is. Ja. Ik heb altijd een paar fragmenten mee. Dat woonprotest dat verliep in Amsterdam vredig, zegt de politie. Totdat een groep volgens de politie dus een dichtgetimmerd pand probeerde te kraken. Ik wil heel even met je terug naar dat fragment dat de politie ingreep. Luister even mee. Op de beelden zie je een menigte die teruggedrukt wordt door de ME. En ook de vallen raken klappen. Mm. Daar stond jij tussen. Ja. Hoe was dat? Ja, dat is wel... Dat is wel kut. Ik ben zelf ook op mijn hoofd en op mijn rug geraakt. En dat is niet niks. Ja. Maar... Kijk, dat er raken klappen vielen, dat merken we. Want een van je vriendinnen hier die zit mee, die met een dik blauw oog. Ja. Van een gummiknuppel. De organisatie van het woonprotest heeft gereageerd. Mm-hmm. En die zeggen dat ze vonden dat de politie excessief geweld heeft gebruikt. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar... Nou ja, je ziet gewoon keer op keer dat ze de belangen van de pandjesbezitters beschermen en niet onze woonrechten. Ja. Wat is er nou precies gebeurd? Want de politie zegt, de splitste zich een groep af en die begon een dichtgetimmerd pand los te schroeven, althans de platen ervan. Hoe heb jij het meegekregen? Dat is een raar verhaal. Ik weet niet waar dat schroevending vandaan komt. Maar ik liep gewoon mee met de... rest van de mensen. En ik ben het natuurlijk wel heel erg eens met de actie. Mm. Ja, op een gegeven moment werd wel duidelijk dat mensen probeerden een pand binnen te komen, toch? Of, ja. Daar was jij niet van op de hoogte in eerste instantie. Maar toen je dat zag, je deed er wel aan mee op een gegeven moment. Waarom dan? Nou, ik vind het gewoon absurd dat er zoveel mensen op straat slapen, terwijl er gewoon bruikbare huizen leeg staan. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ja. Je bent bijna 21. Ja. Je zoekt zelf al 3 jaar. Je zei zelfs al langer naar woonruimte. Langer dan 3 jaar. Je woont in een dakloze instelling. Klopt. Hoe moeilijk is dat dan voor jou om een woning te vinden? Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ik denk dat het een heel erg bekend probleem is voor heel veel mensen. Mm. Dat is ook waarom er zo'n grote opkomst was, toch? Ja. Je zegt van, het is lastig voor mensen om een woning te vinden. Ik heb iemand die dat wel beaamt, maar wel de actie van gisteren afkeurt. Dat is de kraakpoging van gisteren afkeurt. Dat is VVD-raadslid Hala Naum Nemeh. Luister even wat zij te zeggen heeft. Oké. Okay. Kraken is absoluut geen oplossing voor de schaarste op de woningmarkt. Dat heeft te maken met het feit dat krakers voordringen. Dat krakers gratis gaan wonen terwijl andere mensen, normale mensen, hun huur en hypotheek moeten betalen. Het voegt niks toe, geen nieuwe woningen aan de woningmarkt. En het schendt het eigendomsrecht van andere mensen. Wat vind je ervan? Ik vind ten eerste best wel hypocriet. Omdat de VVD voornamelijk verantwoordelijk is voor de privatisering van de woningmarkt. Van door het VVD-beleid zijn de huizenprijzen steeds duurder geworden. Sociaal huurwoningen worden geprivatiseerd. Het dakloze aantal is verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. En dan vind ik best wel hypocriet dat een VVD-persoon dan er iets te zeggen heeft over mensen die gewoon hun leven in eigen handen nemen, een leeg huis zien en dat willen gebruiken. Want zo zie jij dat. Van, je kan niks anders, dus moet je kraken. Nou, eigenlijk wel. Ja. Want ja, je kan eindeloos achter zeg maar treuzelende machtshebbers aanlopen, maar die zijn ook bezig met de belangen van de pandjesbezitters. Mm. En dan denk ik, ja, je bent ook niet onbekend mee dat kraken verboden is. Dan had je dit kunnen verwachten toch ook, of niet? Nou, ja, dit was wel een beetje kamikaze-actie. Maar dat het verboden is, dat doet me niet zoveel. Want de VVD en de CDA die hebben het dan wel gecriminaliseerd. Vroeger kon dat makkelijker. Sinds 2010 is het verboden. Ja, maar die wet was gewoon een politieke keuze. En als iets ons geleerd wordt van de geschiedenis, dan is dat moraliteit niet altijd hetzelfde is als de wet. Dus ik vind het recht om niet op straat te slapen wat belangrijker dan het recht van Mensen die superrijk zijn om monopolie te spelen op onze woningmarkt. Nou, dat woonprotest gisteren was er dus inderdaad om aandacht te vragen voor die idiote situatie op de woningmarkt. Je zegt het al, jij zelf kan geen woonruimte vinden. Laat staan een betaalbare woonruimte in Amsterdam. Precies. Draagt die mislukte kraakactie van gisteren, draagt het nou bij, denk je, aan het aan de aandacht te krijgen voor het probleem? Of werkt het, kan het misschien ook tegenwerken? Nou, ik denk het juist wel, want ik denk dat het woonprotest anders ook best wel gekaapt wordt door mensen die er vooral voor zelfpromotie en eigen belang zijn. Zoals ik zag bijvoorbeeld een heel erg ironisch GroenLinks-bord van iets in de trant van mijn woonrecht is geen beleggingsobject. Terwijl het mede door het beleid van GroenLinks en de gentrificatie die woningprijzen steeds oplopen. Dus het is juist goed dat er zo'n soort van iets radicalere een iets radicaler onderdeel, zeg maar, bij zat. Ronja, ik wens je heel veel succes. Okay. Met misschien de klappen die je hebt gehad nog. Het vinden van ooit een keer een woonplek in Amsterdam. Dank je en dan wordt hij gelachen. Maar ja, ik snap het. Maar ik wens je toch veel succes. Ja. Dank je wel. Nou, dank voor jullie verhaal. Waldi, tot morgen. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen maakt bekend dat ze een groot deel van hun werk in Ethiopië hebben neergelegd. Sinds november vorig jaar woedt er een burgeroorlog in het land. Leden van de rebellenbeweging TPLF uit de regio Tigray vechten met het regeringsleger. Duizenden mensen zijn daardoor op de vlucht voor het geweld. Gaan ook correspondent Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika. Alice, wanneer zijn ze gestopt met het grootste gedeelte van de werkzaamheden? Wat zeggen ze daarover? Ja, 6 weken geleden al. Maar ze komen dus nu pas met dat nieuws naar buiten. Het gaat dus om hulp in het noordelijke deel van Ethiopië. In verschillende regio's. Het grootste deel van Tigray, het gebied waar de oorlog begon. Daar zijn ze nog maar in een heel klein deel actief nu. Maar ook andere regio's. Amhara, een regio waar de oorlog nu ook woedt. Want ondertussen is die oorlog zich aan het uitbreiden in het noorden. Andere regio, Somali. En ja, om een beetje de omvang weer te geven. Ze zeggen dat alle buitenlandse hulpverleners het land al zijn uitgegaan, die zijn vertrokken. En dat zo'n 1000 man lokaal personeel thuis zit en dus nu geen hulp kan bieden. Ja, en dat ze nu pas met het nieuws komen is omdat het allemaal politiek erg gevoelig lijkt te liggen daar. Mm-hmm. En het is nogal wat, hè? Artsen zonder Grenzen stopt met het werk. 6 weken geleden hebben ze dat gedaan. Waarom toen? Nou ja, ze zeggen dat het is een gedwongen stopzetting. Daar zijn ze heel erg duidelijk over. Dat het op verzoek is van de Ethiopische overheid. Waarom? Die vraag hebben we dus ook bij Artsen zonder Grenzen neergelegd. En ze zeggen dat ze van verschillende zaken beschuldigd worden door de Ethiopische overheid. Het verspreiden van misinformatie op sociale media. Dat wordt verder niet gespecificeerd. Daarnaast zo'n deel van de buitenlandse werknemers van Artsen zonder Grenzen niet de juiste papieren, niet de juiste vergunningen hebben om in Ethiopië te mogen werken. En een andere beschuldiging is dat Artsen zonder Grenzen illegaal satelliettelefoons het land mee ingenomen zou hebben. Daar heb je vergunningen voor nodig. Maar ja, Artsen zonder Grenzen wil daar verder ook niet op ingaan. Ze noemen het beschuldigingen en willen dat verder niet bevestigen. Wat zou de Ethiopische regering hiermee willen bereiken? Nou ja, kijk, de verhoudingen tussen buitenlandse hulporganisaties en de Ethiopische regering zijn eigenlijk deze hele oorlog al vrij slecht. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat het voor veel hulporganisaties erg moeilijk werken is in het noorden van Ethiopië. Niet alleen maar om de onveiligheid, omdat er dus een conflict is, maar ook heel veel grote hulporganisaties zoals USAID van de Verenigde Staten en ook het Wereldvoedselprogramma, ja, die klagen dat ze onvoldoende toegang krijgen in het noorden van Ethiopië, vooral in Tigray. Ze zeggen dat er veel te veel bureaucratie is. En ze beschuldigen ook de Ethiopische overheid ervan dat ze dus echt hulp blokkeren. Dat ze gewoon niet willen dat er hulp komt. Ja, en ondertussen breidt die crisis dus zich inderdaad uit. Het Wereldvoedselprogramma heeft het nu over 12 miljoen mensen die hulp nodig hebben. Dus niet alleen Tigray, maar ook in de regio's Amhara en Afar, waar de rebellen nu ook vechten. Eigenlijk zijn alle handen nodig. En Artsen zonder Grenzen hoopt dus ook dat ze binnenkort nog wel terug kunnen. Correspondent Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika over de situatie in het noorden van Ethiopië. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen maakt dus bekend dat ze het werk daar neerleggen. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, vandaag begint de campagne Drop je knife en doe wat met je life. Oké. Okay. Ja, ik moest ook even oefenen. Daarmee probeert de overheid jongeren die een mes bezitten te overtuigen om dat anoniem in te leveren. Maar gaat dat wel werken? Daar gaan we over debatteren. Goed, dat is zo op Radio 1. En Dorot Megens staat al voor u klaar. Hij gaat de hoofdpunten van het nieuws brengen. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Vanaf volgende week zaterdag mogen er weer binnen popconcerten worden gehouden zonder vaste zitplaatsen. Voorwaarde is wel dat hooguit 3/4 van de zaalcapaciteit wordt gebruikt en dat bezoekers een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of zijn hersteld van COVID-19. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat morgen op de persconferentie zal bekendmaken. Ruim de helft van de Nederlanders heeft begrip voor de invoering van een verplichte coronapas, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. 55% vindt het terecht als iemand in de horeca moet bewijzen dat hij is gevaccineerd, negatief getest of hersteld van corona. Voor het eerst sinds begin juli meldt het RIVM minder dan 2000 nieuwe coronagevallen. Er waren afgelopen dag 1777 nieuwe positieve testen, 334 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen steeg het aantal coronapatiënten wel, van 640 naar 658. In Urk heeft een groep jongeren afgelopen weekend rondgelopen in kleding die sterk aan nazi-uniformen doet denken. Ook droegen sommige jodensterren. Volgens de Stentor worden de beelden onderzocht door de politie en het Openbaar Ministerie. Het weer, af en toe zon en droog. Vanavond en vannacht plaatselijk mistbanken. Morgen geregeld zon en warm. 22 graden aan zee en misschien wel 26 in Limburg. Vanaf de namiddag is er kans op een bui, mogelijk met onweer. Dan verkeersinformatie bij de ANWB